خاطر ای که نمیبینی تو قلب من جاته، حرفامو باور کن بی رنگ و بی نورم، از حس پروازم یک آسمون دورم، این خستگی هامو ای کاش که میدیدی، من بی تو پژمردم اما نفهمیدی. حرفامو باور کن، حرفی بزن با من، این حس دلگیر رو با یک نگاه بشکن، این فاصله عشق رو از یاد تو برده، اسمم به دست تو انگاری خط خورده، باور کنی یا نه درگیر تقدیرم، یک روز از این روزا من بی تو میمیرم، باور کنی یا نه درگیر تقدیرم، یک روز از این روزا من بی تو میمیرم، من بی تو میمیرم. حرفامو باور کن بدجور گرفتارم، هم بغض بارونم هر لحظه میبارم، این بیقراری ها تقصیر چشمات، ای که نمیبینی تو قلب من جات، حرفامو باور کن بی رنگ و بی نورم، از حس پروازم یک آسمون دورم، این خستگی هامو ای کاش که میدیدی، من بی تو پژمردم اما نفهمیدی. حرفامو باور کن، حرفی بزن با من، این حس دلگیر رو با یک نگاه بشکن، این فاصله عشق رو از یاد تو برده، اسمم به دست تو انگاری خط خورده، باور کنی یا نه درگیر تقدیرم، یک روز از این روزا من بی تو میمیرم، باور کنی یا نه درگیر تقدیرم، یک روز از این روزا من بی تو میمیرم، من بی تو میمیرم.